ba tey du ko tax a sañ a génn, te sax mu sañ a bàyyi moom jëkkër gi. Illa an yaqula, ndare bu dafa waxoon hadraw, maanaam bu fekkee dafa waxoon ne hadraw ab xiit laay sart mu doon ko. Hadraw nag ñu ngi koy ëpp jëfandikoo ci koo xam ne ak ndawam dañut, maanaam daal jigéen joo xam ak ndawam dañut, ci dara dindiwu ko, du accident, du bariñ bërëk, du dara, daal ak ndawam nga ci moom, kooku ci lañ jëfandikoo hadra. Kon bu fekkee dane woon atasawwajuha bi sharti kawniha hadraa, bam ko takkee fekk ko ndekkite yow moom ndaw ga dañ na, kooku moom kon sañ na koo ba sañ naa génn ci say ba. Moo tax mu ne hadraa ay lam tasal bakaaratuha bi musilin, ak ndawam dañut ci lenn lu koy dindi. Ba nopp nag fay jiduha tayiban, kooku falahu araddu wala shay alayhi min sadaqiha, su ko neexee bàyyi te jigéen ji kenn ko joxe dara ci can, wala hoo imsaakuha wa xalayhi jamihu sadaqiha, ko ne xeetam téye ko, waaye bu ko dee téye nag kon lépp can nga la koy jox. Wa fi bikrin, nekk na ci bu fekkee dafa tudd bikru bañ a tudd xadraaw taraddul dégg-dégg ñu mujj ñi. Maanaam daam ñu wax ne al bikru hindal fuqahaayi hiya allati lam tuta bi haqdin saxihin aw fasidin jaarin majra saxihi. Daa am ñu wax ne bikru ak xadraa ñooyu moo kepp, nga xam ne kon mu sart ki muy takk nekk xadraa ak mu nekk bikru ñoo ci yemoo, saa yoo xam ne fekku ca ndaw ga rek su ko neexee bàyyi. Am ñu ne déedéet xadraa moom ni ñu ko waxee woon léegi mooy koo xam ne ak ndawam dañu ci genn wet. Bikru nag moom bu fekkee ndaw ga dafa deñee ci lu mel ni accident moom du ko tee doon bikru. Bu fekkee dafa deñ ci sëy bu wér nag mbaa wérut waaye wecc na bu wér, waaw kay su boobaa la ñu wax ne kon jéeg la. Xam ne kon ka sartoon mu nekk bikru, bu fekkoon jigéen ji ak ndawam dañ ne waaye ci accident rek la deñe, ni ki sote wala régal bu bari, maanaam deret di bari ci génn rek moo tax ndaw ga deñ, ka sartoon mu nekk bikru. Kon ba léegi bu dee ci wax ñooñu bikru la, ba mu sartee muy bikru nag bu ci ñëwoon fekk ko ndaw ga dañ te la ko dindi, mooy sëy bu wér ca la dañe wala sëy bu yàqu waaye boo xam ne wecc na bu wér, su boobaa nag kon moom dana sañ a bàyyi moom mi sartoon muy bikro. Te daal moo indi seen wute boobu, moo tax mu ne wa illaa tasawujal xurri ak ndare takku gor, wa illaa tasawujal xurri ak ndare takku gor al amata jébér wal xurruti ak seyuk asgor fi jigéen mu seyuk alxabda jàmbu gor. Maanaam ba tey bu fekkee ne moom gor gi gor la dem takk nag jàmbu jigéen, waaye daa defoon ne gor la ne moom, daa xamutoon ne jaam la. Kon gannaaw ba bu xamee ne léegi kim takk jaam la du gor, kon bu ko neexee ba, kon njortam nax na ko, waaye bu ko neexee ba. Wala jigéen ji moom jigéen ji ci boppam tey mooy gor, góor ñëw di ko takk si mu daal nangoo sëyeg moom, defee ne gor la ne moom, ndekkitee moom góor gi jaam la. Kon gannaaw ba njortama ko nax, defee ne këram bëgg si gor la ne moom, ndekkitee jaam la, waaye su boobaa mu sañ naa bàyyi moom jigéen ji. Kon jàppal ne muy góor gi muy jigéen ji, koo ci xam ne ki lay bëgg si dangaa defee ne yéeneyam gor ngeen, gannaaw ba ndekkitee yow moom du gor jaam la, su boobaa yow mi gor yow bu la neexee bàyyi. Bi xilaafil xabdi ci wuuteekub jaam maxal amati ànd ak jébér, maanaam nag bu fekkoon ne ab jaam bu góor moo taamoon ci soxna as gor, ba mu demee nag far defee ne jigéen ji gor la, liggéetee jaam la ne moom. Kon gannaaw ba bu xamee ne jaam la itam du ko tax a sañ a ba, bu ko neexee fase nag, waaye du ko tax a sañ a ba. Wala muslim ak jullit bu góor maxan nasaraan yi ànd ak nasaraan bu jigéen, maanaam bu fekkoon ne yow jullit nga soxna jullit na yow, waaye nag nga gis kenn takk ko defee ne jullit la, ndekkee yow moom yahudi la mbaa nasaraan yi, kooku nee nañu gannaaw ba nga xamee ne yahudi la mbaa nasaraan yi la it du tax nga sañ a jëkk rocc gu génn ci sëy ba, bu la neexee fase nag waye nagam yoon mayon na la nga tak yahudi yam ba nasrani yam dañuy japp ne rek batay yel na ci yow kon tam nga tam won julit sa señor naxala ci yahudi yam ba nasrani ya dula taxaba da taxa sañu jek ci gëro ci ko batay jigen ji non la fekkone mom jigen ji day anam ba mu yahudi ya tamu jekk ak gor ñu diko bëgg ci mu defé né ñoyam diiné ndéké té gor ga julit la mu dé jëmum ni rek sey ak mu wayé du tax mu dal suñu genn mom itam du tax mom jigen jëm itam mu dal suñu genn ci né sama jekk julit la té man dama soxla woon di yahud ba nasra illa an yakhurra ndare bu dañu war ñom ñaar xam nga limu wax légui moy kenn ku ci nekk da nga ñortam su ñort naxla moy li nga wax du ñort ak naxla melne yow julit bi goor bi bi nga joge da nga ni man day soxna julit la bëgga tak nga fekk jigen ne ko man dama la bëgga tak waye soxna julit la bëgg mu ne la man julit la ba nga dugg ci nekete yow yahudi la ba nasrani xam nga kon dafa la war su baba kon gëna bu woor lu ne julit bi nga soxla won kon bu la nexé bayyi batay jigen ji bu fekke day yahudi mba nasraniya mu leral ne man gor gu mu bokul diine la bëgg seen julit bi ñew ne ko man day no bokul diine ma yo gëna ba nak mu dal ko leral ne ko day wax rek bayyi bokul diine batay kon mom jigen ji mu yahudi mba nasraniya man na genn ci sey ba li nga wax jambu gor bi bu jigen bi non la fekkon ne jambu gor bi téla na leral ni man kat jam la waye soxna su gor lay wut jigen jene ko man gor la digete yow mu ndako nax rek waye ko nax mom dugg ci waye jam la kon mom gor ga man na genn jigen ji non la bu fekkone ni mom jam bu jigen bi da wax ni man day jam la waye nak jeukal jima wut mom jeuk gor lay don ak gor ne ko ñew ne ko man day gor la mom sey ak mom digete yow mom jam la ni mom ko xam nga da ko wor ndortam weewu ci mom wel lu leer la waxon kon su boba ba tay jigen ji man na genn ci sey bo wa ujila apalefna al mu'tarad katale ci soxnam sanatan diru at ba'da sihhat ci gana werga min yow bil hukmi tambale ci bisu atte ba manam gor si nga xamne da am soxna waye da ca tele ma su jote ak mom ben yoon kon bu fekke amona jenen jangoro dañuy baye ba jenen jangoro jojé wir ko defé nak atakat bi appal ko at mi ngi tambali ci minewul hukumi way bisba atakat bo xamnañ ko tambali tay rek ci lañu ñuy tambali atma du tay nak ñoom ñaar buñ jubo ci tambali atma ci bisangam itam loolu baxna li waxna fa in taradaya hal ta'jili fa min yawmihi su ko defé nak wa in marida ak donte tawatna suñu xasse dogal ne bi sangam ci la at mi tambalé bir atma bu ci tawate itam bu mën ta faju itam am nañu wax ne tax ñu yokkat dara ci atma at mo mënu ko wéso motax mëna la wa in marida fiha kulliha ba'd ibtida'iha sawa'un qadara hal tadawi fiha am la qala ibn al qasim wa qala asbah in istaghraqa al marad as sanata wa manahahu min at tadawi fiha tustanaf lahu sanatun ukhra asbah mom neena bu fekke ne bagn ko appelé at ma da ca tawat jo xani mën ta faju tele gi su baba dañ koy defalat mel at mu yes wa qala ibn rushd in marida fiha maradan shadidan manahahu min at tadawi shida alayha bi qadrihi rushd won dare fekke bir at mi koko tawato na ci tawat jo xamne teewon na ko mëna faju ko dañuy set na tawat ji tollu ñokakul tollu na ci atma wal habdu dañu appal jam nisfaha genn walu at manam bu fekke ni jam mo tele ci soxna mom koy may genn walu at ndax mu faju ba xam dana manam du man amna lañu wax ne mo gor su ñoo waré mo ndax wéré dong la te gog walu ñoo ci yam watax mu na la hadha madhhabul mudawwana ومالك وأكثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم وبه الحكم. وأي وقيل يؤجل سنة كالحر واستظهر ومال إليه غير واحد ونسب لمالك أيضا اللخمينين. وهذا أبين لأن السنة جعلت ليختبر ولا ليختبر غير منط أكمن أكوكتليم في الفصول الأربعة، فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد. كون داوت بي دام نيوخ ني موم بودي جام جيروم بن وير نكاي ماي مي كين والو ات ام ني ديريت نامات ات واخ مو غور سيو يمو دامل يمو لك غور سي نك واخ دغ يالا بودي تي سيتو خال ريك موم مو غنا يالا. والظاهر لا فين في ابن رشد موي لا نفقه ديتو دوندو لها دي نيل سخنا سا فيها تي بير ات موم خام تي لاي فاجو industu mom neena lam gëna japp moy at mom nga xamni goor gi da ci yëtalé ñu may ko ko mu faju ba xamna na wërëm deet diru at mom dépasse duko war ci soxnaam soosé waay lool def na né xalam moko fay mom ibn rushd waye lool ëppon na wax wa tax mu né hadha wahamun minhu rahimahu allah ta'ala id la yasihhu qiyasul mu'tarad 'ala al majnun li anna al majnuna yu'zalu hanha wal mu'tarad mursalun alayha. Da melne ibn rushd dafa yamale kitale akub dof te bokkuñu na xam nga xass dof mom dañ koy takale mok soxnam di nangu ñu joté ndax bañ mu gañ soxna sax kitale nak mom dañ koy baye soxna sa ak telem rek moko téwana ag ci mu waye dañ koy baye mom guddé gëcc sax ndax mu am ak man kon nak jappal ni ki mom li gëna wor moy at momé batay warna ci jox soxna sa dund ak dekk way ak ko daay yep lol mo gëna wor mom mi nang won ni teleena bañu appal ko at su nekké ci bir at ma mu wax ni man day fim tolu tele ga dañ na man na su boba bu ko soxna sa wedde itam dañ koy deggalal rek lam wax ci kaw nak mu nang go wat manam mu giñ su baye ba at ma jall nak mu door di wax na ganaw bi at maté la joté ak mom yanga wessone da waxone ci bir atma la mané ba joté ak mom wayé nak bu fekk atma jeexna mu dorné ganaw atmi la joté ak mom dessu nangou ay waxam bu fatane bu ñëk bi moy ci bir atma lay nek mu wax né télé gi dañ na ba joté nak soxna bobu mom dess na koy nangou bu fekké né watna bu ci top nak moy mu bayyi ba atma jeex mu dorné légui télé gi dañ na joté na mak mom wayé nak ganaw bu atmi jeexé la wax né ci la joté ak mom bobu des ko nangou bi nak mom da bayyi ba nga xamni at mi jall na mu dor ne jotté won na mak mom ci bir atma wa koku moy wa inid daha ba'daha alwata fiha fa dhahir kalamil musannifi annahu la yusaddaqu bu nu ne nak gor gi tele waxe ci bir atmi ne man na ci ba jotté sa soxna si ñu waxone bu waté ñu nangou ko fa innaka la ndem ragal na wat nak halafat kon jigen ci wat fekke ragal na wat kon na jigen ci wat ne jutti wut ak man dara su ko defé kon ñu tekkali ko ak mom manam ñu tekkali ko ci keurum jojule ndeg moko gënal wa illa ndem ragal na wat mom jigen ji momit bu xiyet kon desalef ko muy soxnam xam nga goor gi da ragal wat ñu ne soxna ci yow watal ni jutti wut ak yow dara ñu tekkal la ak mom bo bëgge momit tam ragal wat soxna ci ragal wat day melni kon li goor gi wax na jotté nak mom lola da nek motax mu ne buqiyat hala kawniha zawjatan wala kalam laha li tasdiqihi ala wat'iha fiha binukulha kon limi tek moy gor ga wax na deug jote won nak mom ndax kon bu amuton jigen ji man ko wat wa in lam yadda'ihi de wotewul jote ga talaqaha kon mu fasé ko manam mom mitele buñ ko maye dele mok soxnam ba at mi de te waxul dara ñewul jott na mak mom xana dañe pat rek ba bok mu wax bu yor ni sax man da ay li yoon jotti wu mak mom su boba dañu lay soxna sa ne ko bo bëgge nga tok rek wéek mom nonu bu la neexé tam ñu fassé la nga dem su boba nak dañu wax jëkkal dina ko yokkon fassé ko mu dem wa illa bu fekké jëkkal ja bañ na mu duko fassé nak fa hal yutalliqu ndax day fassé al hakimu ajate ji aw ya'muruha wala day digal soxna sa bihi ci dalal passé ma suma yahkumu top dara até bihi ci mom qawlani ñaari wax ngok manam buñu né gor gi télé dagam at matna te ne nga ay la yeen mëno ba waxo dara kon bok fasel sa soxna ci mo bañ kon dañu wuté ci ndax at kat bu moy jek jek rek fasé wala day wax soxna ci ne ko fasel sa bop ko defé nak bu soxna ci ne fasé na sa bop mu ne wëyel na fasé gi nga fasé sa bop at kat bu wax lolu fofu fi lañu wuté am ñu wax ne rek at kat day jek jek fasé am ñu ne day digal soxna sa mu fasé bopam bu soxna sa fasé ba nopi mu dal wax ni wëyel na fasé gi nga fasé sa bop fofu mo am qawlani wala ha ñelna jigen ji firaqo taqaliko jëkër ji bahdar rida ci gannaaw gërem nga bila ajrin ci soxnaam dooral benen app manam bu fekke ne at mi dafa jeex soxna si ñu ne ko kon sañ nga tagoo mom mu ne nak sañ na ko waye dama bëgg farto ak mom rek ba app sangam ni bu ko nexé la dañuy ag ci app bobé mu wax ni mën na ci xaar ak mom bo bobu bu ko nexé set na set dal way dama dem fofu dafa am sew sew xam nga limi wax légui moy da wax ni man dama tok ak mom ba app sangam wa bu fekké ni légui da waxon rek ni man dama tok ak mom rek nak di wey leral di wey mba sax mu ne man dama tok ak mom rek way app ko ci dara koku bo xolé sabit na dana né su boba ni yag yag du meuna tagote mo faaw di taw rek fahdar rida minha bi iqamatiha ma huwa li ajalin akhar wa mafhum li ajalin nak annaha law radiyat bi iqamati ma huwa abadan aw atlaqat fa laysa laha firaquhu ba'dahu saat ni jeexé mo am sañ sañ dem waye mo ne damay togg mom rek wey mon sax ni ci wax lool ba bok yere ni doxam day togg mom wey wala ab sangam aw atlaqat su baba mom ko na demati way bu fekke da waxan nak ni at mi jeex ni waye man na ko ne ba dele sangam na ko mu ñeul bu waxtu sangam kon du ko nexe laat muy ag ci dele bobu mu dal di ele yu mënatu mamu dal di dem aw yoon wa sadaqu tan nga ñeel na jigen ja baxda ci gannaaw at mi bu jigen ji toge at nak ci tele jeuker ji demul nak kon legui jeuker ji amel nako tan gu mat ndax yaatal nako ci bopam yalla ko dogalut ka dukhulil hinni niki wetu tuña wal majbubi ak kuñu gubbi moy kuñu dag sakara anam ko xamne saw kayam da tuti bu mën ta jotté ba kuñu dag ay wa yalla koku bu fekke ni legui dafa wete ak soxnam ba nopi mo gudi ko fasé soxna sa ci ciobarem xamni mo fasé ci ciobarem du soxna sa tan tagu mum mom moy moko fasé ci ciobarem so baba kum don ci ñaar ni da nga joxe tan gu mat ndax ko ci nekk ba ngay dem di jotté soxna ci xam nga ni mom jotté saw kay mën ta am ci yow kon nak ko ci xamni waxu nga wete ak kallamay gannaaw ba nga wëbëti ko fasé ci sa ciobare faaw nga joxe tan gu mat fekkone nak mom gannaaw soxna sa tan nak tagul ko nak su boba kon mom ñoom ñaar ñi kenn la ci tan lu war wa fi ta'jil at-talaq nak na ci gaawé fasé ga in qutiha ndem dogefna dhakaruhu zakaram fiha ci bir atmi qawlani ñaari wax manam ki tere won ci soxnam bañu appal ko am at far sakaram dag su boba ko neenañu xana kon mënes na yamale fofu mbiri te kam sakara sa dag na mom kon amul luñ ci yeexeti say bokon ñu fassi soxnam si mu dem aw yoonam am ñu ne deedet nañ bayyi rek ba at mi mat ndax xeyna soxna si nango tok ak mom noné ci dul ab jotté tax mu ne idla fa'idata fi ta'khirihi ila tamamiha ci bo topé ñu wax gaawul fasé ga loolu lañ wax moy jekki ko yeexé ba atmi dé amatul njariñ wa halayhi nisfu sadaqiha su boba nak mo mitale won dana wara jox soxna sa genn walu cyan loolu moy wa fi ta'jil talaqi wa hadami ta'jilihi kon fa yu'akhkharu ila tamamiha la'allaha tarda bi iqamati ma'ahu ñu wax nak bañ geegaawé fasé gi légui ta bayyi atmi mat moy dañu yaakar ni xeyna soxlis na go togal mom rek nonu wa ujilat apalefna arrabkha arrabkha aji takalo buntu jotewu kay li dawaay ngir garab ga bi ijtihadi ci farlu way xamni manam jigen ji fi wara jotey ak mom sak man nañ ko may délé ngir mu faju délé bobu nak mom ñi ko xam rek ñukoy sét ko defé lay ciono paj mayit mom jigen ji ci bopam moko wara fay du jëkëri ja ko wara fay wala tujbaru def ko forcer xali ci faju ga in kaara ndem nek na khilqatan di bind manam su fekke ni takalo gi saw kayam bi takalo yalla ko bindé di ci bu ko defal day metti kon bu bañi metti do ba nangugo faju kenn du ko ci forcer nek tay nga faju ko sala bi nak tag na ci ne fa in kana tari'an tabanati bahdhi sudani kon fa in kana la yahsulu bihi haybun fiha jubira alayhi al-abi minhumah manam bu fekke takalok saw kayam luko ene ganna bi rek la bu ciosan ci mom duñ ko yalla bindé ñu ngi dalé ñen ci way ñu ñuur yi ene lañu xet bu fekke ni legi fajjuga du ci andi ben sik ci mom jigen ji kon mom bu nango faju ci ka jëddu sañu bañ bu dëkk bu ko jëkke ci ne faju lut mom ci bopum du sañu bañ kon ko ci bañ ci ñu ñaan ñu xorsera wa illa jubirat in talabahu sawju wala yujbaru in talabatu ni la bu fekke nak fajuga na ci andi sik su koy su jëkke dene du téna faju rek kon jigen ñoom du sañu bañ waye bu jigen jini man faaw mu faju nak do mo bayyi faaw da nga da may muñal bu waxe jëkkal ni ko faaw da may muñal ma faju nak bu neexé jëkkal ji mom jëkkal ji bañ wala yu jubaru in talabatu wajju salam defna ala sawbi munkiril jabbi ci balanum aji weddi ak gubbi wana fi ak lu melni mom manam goor gi nga xamne dañ ko soxnam da ko tumal ci dañu deug ay dañu deug ab saw kayam ba mu tumal ko ci lu ñu ko tap ba toñu gi ñu waxan ene lol dañuy lamb rek aw ray goor ga waye du tax nak ñu ay nit ñi diko xol xol gam ñu su ko sañ mom lamb rek ak loxol lañ cey man ñu ko lamb dal ak loxo xam na lu deug lamb det waye jëmmi xol mom ditu ko nako wa suddiha degal leef nako mom goor gi fi ihtiradi ci daq ak telem su jigen ji ne sama dikal dafa tele manaluma jëkkal ji mom ni man na telewuma ñu fekk ci jëkkeer gi ci li wax ni telewut loolu yoon di def waye ci kaw mu waat doole ci mom jëkkeer gi kalmar ati ni ñuy deggale ni jigeen fi daaiha ci daq jangorom ana bu goor gi ni sama soxna ci da amé jangoro yu sawukaay mba mu tumal ko ci nganam ba seti ba yoyu batay neena bu jigen ji mëne war rek ni lim mu tumal amul rek ñu fekk ci ko tax ñu ay jigen ñuy seet ba xam loolu dëgalam de deret bu mëne war rek nangu ni wax na dëgg jangoro ji ko jëkkalam ji tumal amul awu jodi wala amul jangoro ja halal haqq li ci waxtu may wa goor gi da wax ne ko bu ma lay may ci la fekk jangoro ji kon sañ na ma bayyi sey wi ci kaw ci yoon kenn ko dere gëna bu ma la may ba nopp kat la ma li doola dal kon nak bo defa ci fasam rek waye mëno ma bayyi mom ci kaw jëk jëk genn ci mbaage fa yalla mune su boba itam jigen ji buma ne war rek ñu fekk ci ko bu fekke nak yoy jamono fekk na ñu wet ba nopi waye bu fekke ñu wet amugut mom jëkkal lañu fekk ci ñu fekk ci jëkkal ci wax jëkkal ci lañu deglu aw bakarati hawal qigam moy ak ndawam manam bu fekke gor gi da wax ne sama soxna ci fekkuma ci ak ndaw soxna ci ne ha kay fekk na ci man ak ndaw mom moko dindi ba mu ni sax nit ñi man batay fi ma nek ni ma ngi sama ndaw batay mu ci man don rek gor gi neena ko sax ndaw dañ na jëndine ko dédé sama ndaw dañ ba ya ko dindi fekkon nga ko ci su baba itam waxi jigen di lañu gëm ci kaw mu waat non la sara bi waxna sala an iddahat annaha al'ana bikr aw annaha kanat bikran wa azalaha zawju fatusaddiqu feehima wa halafat warna nak hiya mom jigen ji aw abuha wala bayam in kanat ngam nekna safihatan li ajde seedi da wax safihatan rek waye mujbaratan rek la bëgg wax manam yi ñu wax yépp neena dañu gëm wax jigen ji te japp ko te aaje wo mu waat mom jigen ji bu fekke ne ku mëna wéy bopum la bu fekke ne nak ku mënta wéy bopum la melne xalé bu jigen mba ab dof mba safihatu bop mu wax su boba baye waatal ko ci wopum dal bu amé matugu waat bu amé manki baye waat ci mbolim ñu la wax ni la mom lañu jox deug mom jigen ji wala yanzuruha waye du xol sik yoyu nak an nisaa jigen ni mbolé ni sik yi la wax nonu tamé nek ci sawkay jigen ji bu ko gor ji tumalé jigen ji tu taxawti kenn du farsé jigen ni ko faaw ñu xol ko ba xam ni wax dëgg la am dét koy wala yeen furu haa nisaa té nak bu ko ci waré wo nangu ñu xol nak ñu mëna woy jigen ñu xol wayé kenn du ko forcé mom jigen ji ni ko tay ñu xol ko wa in ata ndem dëgg ni mom gor ji bimu atay nit ñaari jigen tashhadan yo dara ñu séré la ho ñal ko qubilata kon nangoo fu leen ñoom ñaar manam bu fekke ni wax ci soxnam ci sik man na woy ñaari jigen ñuko séré te ñaari lañ ko gisoon nit ñaar ñu mëna wax ni ñun de mo ñu mayon ñu xol jigen ci wat mo ñu mayon ñu xol ban xolé itam gis na kon bu jëkkal ci ëndé ñaari séré yoy atel ko nangu lu wax ñaari séré jigen yoy xol gañu xol seen awray morom jigen du tax mu yaq seen séré ndax ndegam defu ñu ko ci forcé de mo li mayen jigen jaal may ñu xol lolu du yaq ak malute wa in haliman dem yekna al abu baybi bi zubati ha ci jegom bila wat in jilu dulal wa katamu tem nu bu ko jeukar ji fa li sew ji kon ñel ni jeukar ja ar raddu delo sey wa al asah ci wax jegena wer manam mo mi ki defo jigen ji xamna ne ki mi maye ak ndawam dañ na liko dindit xamna ni mom du sey dafa soté rek dal fa li mu dal di dañ mba mbeureug mu bari mu koy dikal rek bayi demé non xéet accident dal motax ak ndawam dañ waye mom ak jotté sawkay dindi ko lolou bu fekké ni xamna ko nopi waxuko ki mi may soxna ci ana waxuko ko ñi may jabar kon gënaa bu jëkkeer ja man na ca genn ci sey ba kon jëkkeer ja bu ko nexé bayi mune nak lolou mu wax nak sara bu neena wala yuharidu hadha qawluhu sabiqan wala radd bi thiyabati fi man dhannaha bikran li taqyidihi bi hadmi hilm al abi biha am nga da waxan ci gannaaw ne la bu jortay ni goné la fekk mo muy jek du sañu genn ci sey ba mu jëkkeer ji mune nak bu defé ni limu wax legi da wuté ak lola ndax ba nga wessu won tudali wun ci won xamu kilifa gi maye fi nga xam nga dañ ci waxale ni kilifa gi xam na ko ni accident amna ba ki mu maye doon tu ndaw te teewul mu maye ko fa ulima min kalamihi huna wa fi ma marra annahu in wajadaha tayyiban falahu khamsatu ahwali neena dañu xamé ci ni waxe fi ak la jallon ne momi ñu may soxna bu fekke soxna sa dugone amna juroomu mbir al awwal an la yakuna hunaka shartun fala radda mutlaqan bi ci ñëk moy mom kat naka jëk sartu doon muy gone mom jëkër ji kon bu féké fekk muy gone du ci mëna genn mukk way li ashara bi khawlihi wasiyoba ji waxan ci gëna athani shartuhu annaha hadrahu falahu radduha mutlaqan ana mu ñaaral gi moy dafa sartane ki may may ak ndawam da cey nek hadrahu la waxan koku mom sayu ko ci fekkut sancha genn ci sey bu mutlaqan moy wa ashara lahu bi qawlihi illa an yaqula hadra athalith shartuhu bakarataha fayajiduha tayyiban bila nikahin ولم يعلمها الأب كوكف فيها تردد أشار له بقوله وفي بكر تردد أنا بفكر تدون حضرة دفت دون بكر دفت دون بكر وخلنا لنا أم نتقل توتي حضرة وبكر دقين يان فقهاوي سفكر نمون بكر سارت المدون بمدكين فكنا ندوغا دين وهي لدين ندوغا قد du ab sey fa dox moy bilani kay tay bay bi yeguko won diko ko laq su baba fofu mo amon taradut ndax sañ na ca genn mom ci sey bi mom jëkkal ji wala deta